A long time ago, in a galaxy far, far away. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Thank you. Merhaba sevgili Kırık Plak Kulübü sakinleri. Bugün programımıza Mamas and the Papas'ın California Dreaming adlı şarkısını Colorado'dan dinleyerek başladık. Ve City adlı grubu dinliyoruz. Heart Attack. A Change Is Gonna Come, Robbie Andrews. Böyle de şarkı olur mu demeyin. Yapmışlar olmuş. Zabadak ve Saragossa Band. ve Kırık Plak Kulübü'nde Super Max huzurlarınızda. Şarkısı Camello. Ve United Nations projesinden Hot Lover. Hot. Venus ve Light My Fire adlı şarkılarının medley'inde Lipstick. She's got it. Yeah, baby, she's got it. T-Rex grubunun Banga Gang, diğer bir adıyla Get It On adlı şarkılarının yorumunda Witch Queen. Night Time adlı şarkısıyla Maggie McNeil. Sends it. Ve huzurlarınızda Dr. Phantasm. I wanna try you. ...70'li yılların en başarılı elektronik müzik orkestrası The Galactic Light Orchestra, AIR. Paul Revere and the Riders'tan Indian Reservation. Çok uzun zaman önce, uzak, çok uzak bir galakside. Çok uzun zaman önce köşemizde bugün 1846, evet 1846 doğumlu George Washington Johnson var. Bu zat-ı muhterem ilk fonograf kaydı yapılan Afrika kökenli sanatçıdır. Köle bir ailenin çocuğu olarak Virginia'da doğmuş, Amerika İç Savaşı'ndan önce bir siyah çocuk için alışılmadık müzikal yeteneği olduğu ve hatta okuma ve yazma öğrendiği söylenir. 1870'lerin sonlarında popüler melodileri ıslıkla çalmakta uzmanlaşmış olarak New York'ta bir sokak şovmeni olarak geçimini sağlamaya başlar. Fonograf kayıt şirketi sahiplerinden biri Hudson Nehri üzerindeki feribot terminalinde Johnson'ın performansını dinledikten sonra kayıt başına 20 sent karşılığında iki kayıt yapmayı teklif eder. Kayıtlardan ilki ustaca seslendirdiği ıslıklı şarkıdır. Diğeri ise kahkahalı şarkı. 1891 yılında seslendirdiği şarkılar 1895 yılına kadar en çok satılan kayıtlar haline gelirken kayıt teknolojisi günümüzdeki gibi master oluştur sonra çoğalt olmadığından Johnson bazen kayıt stüdyosunda 50 veya daha fazla kez aynı şarkıyı tekrar tekrar söylermiş. Amerika'da 1890 ve 1895 yılları arasında balmumu silindir toplam satışı 50 bin olarak tahmin edilmiş. Johnson'ın bu tarihler arasında 25 bin kaydının satıldığı hesaplanmış. Varın gerisini siz düşünün. 1891 yılı kaydıyla George Washington Johnson'ı dinliyoruz. Kahkahalı şarkı. The Laughing Song by George W. Johnson. Haftaya tekrar birlikte olalım. As I was coming around the corner, I heard some people say, here comes the dandy darkie, here he comes, this spy. His heel is like a snowplow, his mouth is like a trap, and when he opens it gently, we will see a fearful gap. And then I laughed. I could tell you from Larry. I got study her from Larry. They said his mother was a princess, his father was a prince, and it's been the apple of their eye, and that's been a coin. But he'll be the king of that turn, sweet by and by. And when I heard them say it, why, I laughed until I cried, and then I laughed. I got that hell from Larry. I got that hell from Larry. So now, kind friend, just listen to what I'm going to say. I've tried my best to please you with my simple little lay. And now, whether you think it's funny or a quiet bit of chaff, why, all I'm going to do is just to end it with a laugh, and then I laugh. I could not hear from Larry. I got Danny Hill from Larry. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.